Jedyny produkt o takim składzie. Fundamax. Fundament maksymalnej odporności. Aflofarm. Do pełna. I co? Przesiadł się pan? Nie, to stara fura. Na Etol czy się pan przesiadł? Z Viatol. Ale to znaczy, że... Że do 30 września trzeba zarejestrować się w Etol i wybrać urządzenie GPS, OBU, ZSL lub apkę etol.pl. A teraz jeszcze 25% zniżki na opłaty z Etol. To nie czekam. Przesiadam się już dziś. Komu w drogę, temu Etol. Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 września, minęła 17. Anna Kowaj-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 2300 interwencji strażaków po wichurach. Nie żyje jedna osoba. Trwa rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 trzecią dawką dla medyków i osób, które skończyły 50 lat. O tym, że Cyprian Kamil Norwid był wybitnym i niepowtarzalnym twórcą, mówi w 200. rocznicę urodzin Bieszcza wicepremier Piotr Gliński. Strażacy interweniowali ponad 2300 razy po wichurach, jakie od wczoraj przechodzą nad Polską. Najwięcej zgłoszeń było na Warmii i Mazurach oraz w północnej Polsce. Dwie osoby zostały ranne, jedna nie żyje, mówi Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Państwowej Straży Pożarnej. Niestety bilans tych interwencji to jest jedna osoba ranna, to jest druh Ochotniczej Straży Pożarnej, miejscowość Studzianka, województwo warmińsko-mazurskie. Tam gałąź spadła na nogę, niestety złamana noga, trafiła do szpitala i Lutry, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. Niestety ofiara śmiertelna. Na samochód, który jechał drogą gminną, spadło drzewo i przygniotło kierującego. Mężczyzna w wieku 60 lat niestety nie przeżył. Wiatr nie ustaje i do straży wciąż wpływają zgłoszenia. Od dziś medycy oraz osoby, które skończyły 50 lat, mogą zapisywać się na trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Warunek jest jeden. Od pełnego zaszczepienia musi minąć pół roku, wyjaśnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Od dzisiaj wszyscy powyżej 50 roku życia otrzymają e-skierowanie. To jest generowanie automatycznie, tak jak w poprzednich szczepieniach. Oczywiście kto nie posiada tego konta pacjenta internetowego, może zgłosić się do punktu szczepień, w tym punkcie szczepień e-skierowanie już jest. No warunkiem jest takim, żeby właśnie być osobą powyżej 50 roku życia i ten okres 6-miesięczny musi upłynąć od podania drugiej dawki. W pełni zaszczepionych jest 19 milionów 340 tysięcy Polaków. Rząd zwiększa fundusze na wsparcie osób z niepełnosprawnością. Mówił o tym w Miliczu na Dolnym Śląsku premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w otwarciu nowej placówki terapeutycznej, która rozszerza działalność lokalnego ośrodka, do którego uczęszczają dzieci od 3. tygodnia życia. Robimy wszystko, żeby wzmocnić wsparcie, a dużo zależy też od budżetu. Dlatego parę dni temu na Radzie Ministrów przekazaliśmy blisko 1 000 000 000 zł, ponad 800 milionów złotych na wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Milickie Centrum Wsparcia Kapitol to specjalistyczny obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z autyzmem. Skarga Polski i Węgier na uzależnienie wypłaty funduszy od kwestii praworządności jest rozpatrywana przez pełny skład Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ustaliła to w Luksemburgu brukselska korespondentka Polskiego Radia. Taka sytuacja zdarza się niezwykle rzadko. Chodzi o bezprecedensowy charakter sprawy i rangę przyszłego orzeczenia. Pełny skład oznacza, że do wszystkich etapów postępowania, procedury pisemnej, rozprawy i później orzeczenia włączonych jest 27 sędziów, po jednym z każdego państwa członkowskiego. To pierwsza sprawa dotycząca Polski, nad którą pochyli się pełny skład Trybunału, a w przeszłości niewiele było takich przypadków. Z moich informacji wynika, że wszyscy sędziowie rozpatrywali na przykład wniosek o odebranie emerytury francuskiej komisarz Edith Cresson, oskarżonej o nepotyzm i trwonienie pieniędzy z unijnego budżetu. Także pełny skład badał kilka lat temu sprawę przystąpienia Unii do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Pełny skład rozpoznaje sprawy przełomowe, by nadać najwyższą rangę orzeczeniom, powiedział mi jeden z prawników. Rozprawa dotycząca skargi Polski i Węgier odbędzie się za nieco ponad 2 tygodnie, 11 i 12 października w Luksemburgu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Cyprian Kamil Norwid był wielkim, wybitnym, niepowtarzalnym twórcą, mówi z okazji 200. rocznicy urodzin Bieszcza wicepremier Piotr Gliński. Szef resortu kultury wziął udział w uroczystości odsłonięcia popiersia poety w pałacu w Chrzęsnym na Mazowszu. Przypomniał, że ten rok jest obchodzony jako rok Cypriana Kamila Norwida. został ustanowiony, aby wspomnieć 200-lecie urodzin naszego czwartego wieszcza, ale przede wszystkim, żeby przypomnieć sobie dzieło, dokonania, doświadczenia i życie Norwida. Żebyśmy my wszyscy, żeby wszyscy Polacy, a może i szerzej, żeby cały świat przypomniał sobie o tym wielkim twórcy. Norwid był wielkim polskim patriotą, w nim była Polska. Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida Polskie Radio przygotowało specjalny portal, który przybliża twórczość i życie artysty. To był Serwis Trójki. A teraz już sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki. Dziś, jak to z reguły w piątki, dwa mecze w PKO Ekstraklasie. Na Lubelszczyznę wybrała się Lechia Gdańsk. W tygodniu ograła Jagiellonię w Białymstoku w Pucharze Polski. Dziś to samo zechce zrobić z Górnikiem Łęczna. Trener gospodarzy Kamil Kiereś szuka tymczasem balansu między ofensywą a defensywą w grze swoich podopiecznych. My jako drużyna teraz po tej przerwie na reprezentację prezentujemy na boisku troszkę takie nowe oblicze. Inaczej gramy, inaczej jesteśmy ustawieni i takie wnioski płyną, że no też sporo bramek strzeliliśmy, bo 4, ale 5 straciliśmy i to jest na pewno nasza bolączka. Czy trzeba spodziewać się z naszej strony takiego meczu, że będziemy w stanie te bramki strzelać, ale unikniemy tych błędów i nie będziemy ich tracić. Wtedy będziemy mieli szansę na zwycięstwo. Mecz w Łęcznej o 18, o 20.30. Wspomniana Jagiellonia znów zagra u siebie i znów nie będzie faworytem. Na Podlasie przyjeżdża, właściwie już na pewno przyjechał, lider tabeli Lech Poznań. Piłkarze zaczynają 9. kolejkę. Siatkarki dziś inaugurują rozgrywki Tauron Ligi. Mistrz Polski Chemik Police zmierzy się na wyjeździe z Beniaminkiem Unii Opole. Środkowa chemika Iga Wasilewska mówi o najgroźniejszych rywalkach w nowym sezonie, na razie tylko w teorii. Podobnie jak w zeszłym roku, czyli te łódzkie zespoły, Rzeszów czy Radom. Myślę, że skład Legionowi również się wydaje ciekawy, ale to wszystko wyjdzie w praniu, bo jakby papier przyjmie wszystko i nazwiska zawsze dobrze wyglądają, a później gdzieś tam ta chemia się liczy bardziej. Także myślę, że już po tych pierwszych paru kolejkach będzie się to klarowało. Mecz w Opolu o 17.30. Dziś przed nami jeszcze jedno spotkanie pierwszej kolejki. Radomka w Radomiu zagra z Pałacem Bydgoszcz. Początek o 18.00. To jeszcze jedna informacja siatkarska. Od jakiegoś czasu plotkuje się, że jednym z poważnych kandydatów do zastąpienia Witala Heinena w roli trenera naszej męskiej reprezentacji jest Nikola Grbić. Były świetny zawodnik, m.in. mistrz olimpijski z reprezentacją Serbii, obecnie świetnie zapowiadający się szkoleniowiec. To on przecież poprowadził Zaksę Kędzierzyn-Koźle do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Zapytany wprost, czy jest zainteresowany robotą u nas w kraju, stwierdził lapidarnie: znajdźcie mi jednego trenera na świecie, który nie chciałby być selekcjonerem polskiej reprezentacji. I to tyle na ten temat. Kończymy serwis Formułą 1. Finn Valtteri Bottas był najszybszy w obydwu treningach przed Grand Prix Rosji na torze w Soczi i na Sportowo słyszymy się znów za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, szczególnie na północy kraju. Miejscami porywy mogą sięgać 90 km na godzinę. Prędkość wiatru ma słabnąć późnym wieczorem. W nocy jutro chmury i przejaśnienia, na wschodzie, północy i w centrum przelotne opady deszczu. Nad ranem od 8 do 16 stopni, a jutro od 15 na Podlasiu do 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na szczycie polskiej sceny metalowej są od swojego debiutu do dziś, czyli od ponad 30 lat. W Trójce zagrali jednak tylko raz, w marcu 2015 roku. Retransmisja koncertu Acid Drinkers w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po godzinie 19. Pasuje! Ciężko polecamy i ostro zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Setki produktów w super niskich cenach w sklepach i na mediaexpert.pl. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile?

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You know that I died for, I cry for, you know that I died for you. You know that I grieve for, I'd live for, you know that I grieve for you. Let me see my halo, even though it's painful, I'm prepared to lose. You know that I die for, I'd cry for, you know that I die for. Południowa audycja. Zapraszamy do trójki, 18,5 minuty po godzinie 17. Kto z Państwa wybiera się w ten weekend do Krakowa? Pytam, bo na krakowskim Kazimierzu stanęła gaduławka. Ustawiono ją przy Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Kraków. Każdy, kto usiądzie na tej ławce, daje do zrozumienia przechodniom, że chciałby pogadać, porozmawiać. Wystarczy więc podejść, przywitać się, no i rozmawiać. Choć takie miejsca jak to są niezwykle popularne w Wielkiej Brytanii na przykład, ławka z krakowskiego Kazimierza to pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Maria Gorczyca. Zaangażowałam się w ten projekt i stwierdziłam, że warto byłoby posiadać taką ławkę w Polsce, gdzie problem z relacjami międzyludzkimi jest dosyć częsty. I chcieliśmy po prostu zjednoczyć ludzi i przypomnieć im, że warto ze sobą rozmawiać. Jonathan Ornstein, dyrektor Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, JCC Krakow. Są różne rzeczy, które my bardzo lubimy. Jeden rzecz, który naprawdę lubimy, to jest być pierwszy w Polsce coś robić. To jest pierwsza gaduławka, to znaczy Happy to Chat Bench w Polsce. Alison Owen Jones. Over 2 years ago, I watched an old man. Ponad 2 lata temu obserwowałam starszego mężczyznę, który starał się nawiązać kontakt z ludźmi w parku. Pomyślałam, że mogłabym koło niego usiąść, ale byłoby to dla mnie trochę niekomfortowe. My w Wielkiej Brytanii jesteśmy przyjacielscy, ale lubimy pozostawić ludziom trochę przestrzeni. Wtedy wpadłam na pomysł. Problem by się rozwiązał, jeśli ławka byłaby oznaczona jako ławka do porozmawiania. Więc zrobiłam to. Bardzo prosty, radosny szyld. To zalaminowana kartka papieru na sznurku z napisem "Usiądź tutaj, jeśli nie masz nic przeciwko, by ktoś podszedł i się przywitał". Po kilku miesiącach te ławki zaczęły się pojawiać w całej Wielkiej Brytanii. A potem, ku mojemu zdziwieniu, w Nowym Jorku, Australii i Nowej Zelandii. Australia and New Zealand. Podejdziemy sobie tutaj na ławeczkę, siadamy i teraz powinno być nam troszeczkę łatwiej. O czym można rozmawiać, jak się na takiej ławce usiądzie? Jakie tematy pierwsze przychodzą do głowy? Na tej ławce nie trzeba rozmawiać o pogodzie. Można nawet poruszyć jakieś kontrowersje, ale myślę, że warto po prostu spytać drugą osobę, jak się czuje, jakoś to pójdzie dalej. Cześć, ja jestem Bartek, jak się nazywacie? Karolina. Monika. O czym rozmawia się na takiej ławce? O życiu, o tym, co się na co dzień rozmawia z przyjaciółmi, ale też chodzi o to, żeby poznać nową osobę. Więc myślę, że zaczyna się po prostu od tego: cześć, jestem Monika, miło mi cię poznać i co robisz? Więc myślę, że po prostu taka podstawowa rozmowa, kiedy poznajemy nową osobę. W tych czasach właśnie, kiedy dużo ludzi jest samotnych, przyjść do takiej ławeczki jest naprawdę bardzo miło. Ostatnio właśnie też byłem w Bieszczadach i tam jest w ogóle inna kultura właśnie rozmowy i tam wszyscy sobie mówią na ty, cześć i wszyscy rozmawiają ze sobą. I myślę, że w mieście też tak może powinno być. No, o czym by państwo chcieli porozmawiać? Może o tej ławeczce po prostu? Czy to dobry pomysł? Fajny mi się wydaje. 22 i 7 trójek. Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam, a po chwili słyszę stój. Nie do końca umiem odszyfrować głos, znów mnie woła spójrz. Więc obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami, lecz czekam, aż będziesz gotowa. Chłopie miał poczekać. Głosem, który woła mnie, cicho licząc, że jest twój. Nie chcę błądzić wzrokiem, oszukując się. Nagle ktoś mi mówi, spójrz. Więc obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem. Biję się z myślami, lecz Spójrz. Od wczoraj jest z nami ta piosenka, więc powinienem chyba powiedzieć posłuchaj, ale Spójrz to jest tytuł. To jest najnowszy singiel Bartka Deryło, zatytułowany właśnie w ten sposób Spójrz. I to jest utwór, który jest drugim singlem zapowiadającym jego nadchodzącą płytę. Trójka ma medialny patronat nad tą płytą, dlatego bardzo by było miło, gdyby się Państwu ta piosenka spodobała. Ponadto Bartek, nie wiem, czy Państwo pamiętają, został laureatem Nagrody Specjalnej programu Trzeciego Polskiego Radia na festiwalu w Opolu. No a ta najnowsza płyta Bartka Deryło nadciąga. Bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, szlaba ma. Zbliżamy się do 17.30, zbliżymy się za minutę i 20 sekund. Dziś wieczorem synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Temperatura od 12-13 stopni na Suwalszczyźnie oraz w Dolinach Karpackich do 15 w centrum kraju i 17 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni i zachodni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami może być jednak duże. Miejscami możliwy przelot deszcz, szczególnie na północy. Temperatura od 14 na Suwalszczyźnie, około 19 w centrum, do 22 na zachodzie. Ładny weekend się zapowiada. Trójka. Program trzeci. No i już prawie 17.30, za 20 sekund, więc czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Uczniowie, którzy ukończyli 16 lat i pobierają rentę rodzinną, powinni do 30 września złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Studenci mają na to czas do końca października. Jeśli się spóźnią, stracą świadczenie, informuje ZUS. A Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega też przed oszustami. O niepokojących sytuacjach mówi Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału zakładu. Dotarł do nas sygnał wspominał, że do naszej klientki zadzwoniła kobieta podająca się za pracownika ZUS i próbowała wyłudzić dane osobowe emerytki, oferując pomoc w wypełnieniu wniosku o tak zwaną 14. emeryturę. Dlatego przypominamy raz jeszcze, o 14 nie trzeba składać żadnych wniosków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał te świadczenia z urzędu razem z listopadowymi świadczeniami. Radzimy seniorom ostrożność i uczulamy, żeby nie podawali niezweryfikowanym osobom przez telefon swoich danych osobowych. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości co do tożsamości osoby podającej się za pracownika ZUS-u, powinien skontaktować się z najbliższą placówką zakładu lub z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. O każdej próbie oszustwa należy również powiadomić policję. Ponad 1 000 000 pasażerów obsłużyło w sierpniu warszawskie lotnisko imienia Fryderyka Chopina. Przedstawiciele portu podkreślają, że są to najlepsze wskaźniki od początku pandemii. Ostatni miesiąc na lotnisku Chopina był o ponad 80% lepszy od ubiegłorocznego sierpnia i o ponad 500% lepszy od wyników z początku roku. Choć przelanie pieniędzy na niewłaściwy rachunek może skutkować całkowitą utratą środków, to są możliwości prawne, które pozwolą dochodzić ich zwrotu, uważa rzecznik finansowy, który wydał poradnik na ten temat. Rzecznik zaleca, aby wykonując przelew bankowy upewnić się, czy wpisany lub przeklejony numer rachunku odbiorcy jest właściwy. I jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 3,93 zł, euro 4,61, frank szwajcarski 4,25, kurs funta brytyjskiego to 5,38 zł. Podsumowanie dnia. Just a slob like one of before the Pope may be in Rome. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Za 20 minut, godzina 18, popołudniowa audycja piątkowa. Zapraszamy do Trójki, w której teraz przenosimy się, proszę Państwa, do Maroka. Maroko to jedna z naszych Polaków ulubionych destynacji wakacyjnych. To także północna Afryka, więc dość zapalny region świata. I mamy tutaj kolejną odsłonę kryzysu dyplomatycznego, tym razem między Marokiem a Algierią. Pod koniec sierpnia oba kraje zerwały ze sobą dyplomatyczne relacje, a teraz Algieria Iberia dodatkowo zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla wszystkich samolotów startujących z Maroka. W tle wieloletnich sporów między dwoma północnoafrykańskimi krajami jest jeszcze skandal szpiegowski, jaki wybuchł po ujawnieniu, że marokańskie służby specjalne mogły inwigilować algierskich polityków szpiegowskim programem komputerowym Pegasus. O szczegółach Michał Strzałkowski. Algierską przestrzeń powietrzną zamknięto dla marokańskich samolotów natychmiast. Blokada dotyczy zarówno maszyn cywilnych, jak i wojskowych, a nawet samolotów, które należą do podmiotów z innych państw, ale noszą marokański numer rejestracyjny. Biuro prasowe prezydenta Algierii poinformowało jedynie, że decyzję podjęto, i tu cytat, w związku z kontynuacją prowokacji i wrogich praktyk po stronie marokańskiej. I więcej szczegółów nie podano. Marokańskie władze na razie decyzji władz Algierii nie skomentowały, natomiast linie lotnicze Royal Air Maroc przekazały, że kłopoty dotkną zaledwie 15 rejsów w tygodniu do Tunezji, Turcji oraz Egiptu. Inne i tak odbywały się już nad Morzem Śródziemnym, a w najbliższych dniach na ten korytarz powietrzny skierowane zostaną także rejsy do Tunisu, Kairu, Stambułu czy Ankary. Relacje między Maroko a Algierią są napięte od połowy lipca, gdy media ujawniły listę numerów, jakie na wniosek służb specjalnych z 10 państw świata szpiegowano za pomocą oprogramowania Pegasus. Można za jego pomocą podsłuchiwać i nagrywać wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez daną osobę, czytać jej SMS-y, przeglądać wiadomości we wszystkich komunikatorach, czy nawet zaglądać do różnych aplikacji. Okazało się wówczas, że marokański wywiad szpiegował w ten sposób polityków algierskich. Algieria wycofała więc swojego ambasadora z Maroko, a miesiąc później zerwała całe stosunki dyplomatyczne. Maroko zagroziło naszej stabilności i dokonało wrogich działań przeciw nam. Do czasu, aż w Maroku zwycięży zdrowy rozsądek i takie działania zostaną zakończone i w pełni wyjaśnione, Algieria nie chce utrzymywać relacji dyplomatycznych. Potępiamy niedopuszczalne w stosunkach międzynarodowych działania strony marokańskiej. Mówił algierski minister spraw zagranicznych Ramdan Lamamra. Wcześniej zamknięto też granicę, a obstawili ją algierscy żołnierze. Algierczycy mają jednak w tej kwestii podzielone opinie. Algieria pokazała, że nie da się zastraszyć. Władze podjęły słuszną decyzję, decyzję godną patriotów. Uważam, że nie powinniśmy się z Marokańczykami cackać. Granice powinny zostać zamknięte już do czasu sądu ostatecznego. To nie był dobry pomysł. Z sąsiadami nie wolno zrywać relacji. Przecież czy chcemy, czy nie, to będziemy żyć koło siebie. Arabowie z Magrebu powinni współpracować. Przecież my się od siebie mało różnimy. Zamykanie granic to kłopoty dla zwykłych ludzi. Problemy polityczne zostawiam więc politykom. Zwykli ludzie powinni zaś móc żyć ze sobą. Obecny, na razie jeszcze dyplomatyczny konflikt Maroko i Algierii to kolejna odsłona trudnych relacji między sąsiadującymi ze sobą państwami. Francuscy kolonizatorzy nieprecyzyjnie bowiem wytyczyli między nimi granice. Spory trwają więc już od uzyskania przez Maroko niepodległości prawie 65 lat temu. Stoczono już w tym czasie dwie graniczne wojny. Pierwszą w latach 60., a drugą w latach 70. XX wieku. A Maroko i Algieria nie utrzymywały relacji między 1976 a 1988 rokiem. W ostatnich latach do wzrostu napięcia przyczyniły się zaś kwestie uregulowania statusu okupowanej przez Maroko Sahary Zachodniej oraz to, jakich sojuszników na Bliskim Wschodzie dobierają sobie oba kraje. Wciąż upominająca się o kwestię palestyńską Algieria zbliżyła się ostatnio do Iranu, zaś Maroko pod wpływem Stanów Zjednoczonych przestało bojkotować Izrael. Gdy w sierpniu marokańską stolicę odwiedził szef izraelskiej dyplomacji Yair Lapid, skrytykował regionalne działania Algierii. Algieria uznała wówczas, że Maroko zdradziło ostatecznie arabską solidarność. Kulisy tego arabsko-algierskiego konfliktu w północnej Afryce przybliżał Państwu Michał Strzałkowski. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans jeszcze i będzie 18. Za 12,5 minuty godzina 18, no to teraz coś z cyklu Polak na ostatnią chwilę. Termin mija 30 września, mowa o Narodowym Spisie Powszechnym. Ten spis jest obowiązkowy, a za odmowę grożą dotkliwe kary. Można to nadal zrobić przez internet lub dzwoniąc na infolinię, numer podam za chwilę. Można również udać się do punktu spisowego. W sobotę będzie na to czas aż do północy. Ze zdyscyplinowanymi i tymi trochę mniej rozmawiała Beata Michalska. Czy pan się już spisał? Już, kochana, syn mnie wpisywał przez internet czy jakoś. Już, z półtora miesiąca. Tak. No, przez ten internet. Córka mnie spisała. Tak, przez telefon. Do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Jak na tę chwilę sytuacja wygląda w Łódzkiem? Katarzyna Szkopiecka, kierownik Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny w Łodzi. W naszym województwie łódzkim jeszcze w 9% mieszka spis został nierozpoczęty. Mamy jeszcze tydzień, żeby ten spis dokończyć. Ci, którzy zostawiają to na ostatnią chwilę, mogą skorzystać z nocy spisów. Gdzie takie dodatkowe punkty będą uruchomione dla mieszkańców? Dla tych spóźniarskich, dla tych, którzy nie śpią w nocy, cała Polska organizuje tak zwaną noc spisową. U nas w województwie łódzkim, oprócz Łodzi, dyżurować będzie szereg gmin i listę tych gmin i punktów można znaleźć na stronach statystyki publicznej pod hasłem Noc Spisowa. Natomiast w Łodzi zapraszamy od 11 do 24 godziny do centrum EC1, to jest budynek N3 w EC1 Zachód i również w łódzkim centrum kontaktu z mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi w pasażu Schillera w godzinach 15-24. Tam będziemy dyżurować, będą dyżurować również rachmistrze. Świetnie się złożyło, że jest to również festiwal światła, więc będzie ta aktywność dla mieszkańców duża, zapraszam. Jedną z możliwości spisania się jest korzystanie ze spisobusów, które jeżdżą po nawet najmniejszych miejscowościach regionu. Jeden z takich mobilnych punktów stanął w Woli Krztoporskiej w powiecie piotrkowskim. Nie ma jakichś tam problemów tutaj, żeby cokolwiek się nie zgadzało, to pani zawsze tutaj wszystko wytłumaczy ładnie. Nie ma tam jakichś ukrytych pytań, na które raczej ludzie nie chcą odpowiadać. Bardzo proste, dotyczące pracy zawodowej, mieszkania, jak mieszkamy, jakie mamy ogrzewanie, dotyczące właściwie takiego normalnego życia. Pytania trudne nie są, a samo uzupełnienie formularza spisowego zajmuje kilka minut. Pracownicy Urzędu Statystycznego radzą, aby nie czekać z tym do 30 września i przystąpić do spisu jak najszybciej. Teraz nasze linie są czerwone, telefony dzwonią ciągle, bo można spisać się też poprzez infolinię, można spisać się na stronie spisgov.pl. Przypuszczamy, że tak. Aktywność może być na tyle duża, że spowolni to nasze działanie na przykład strony spisgov.pl. Także zachęcam, żeby do tego spisu przystąpić już teraz, bo za niespisanie się, za przekazanie danych po terminie grożą sankcje, z tym należy się liczyć. Czy zdarzają się takie sytuacje, że ktoś odmówi spisania się? Czy za coś takiego grozi mandat? Czy takie mandaty zostały nałożone? Tak, za odmowę udziału w spisie oczywiście może zostać nałożona kara grzywny i takie wnioski o odmowach, ponieważ te odmowy miały miejsce niejednokrotnie, informacje o odmowach zostały już skierowane, zostały sporządzone odpowiednie protokoły i sprawy są w toku. Tak więc zachęcamy do spisywania się, a tych wątpiących ostrzegamy, bo nie warto. Nie warto, no i warto wspomóc statystykę publiczną, warto wspomóc swoje gminy w tym rzetelnym źródle informacji, bo te dane później są wykorzystywane w podejmowaniu szeregu ważnych decyzji. Dlatego to jest takie ważne, żeby te dane były rzetelne. Jak dotąd w Narodowym Spisie Powszechnym wzięło udział już 90% Polaków. No to dla tych 10% informacja istotna. Nocne spisywanie dla zapracowanych. W sobotę 25 września, najbliższą sobotę, można odwiedzić jeden z wybranych punktów spisowych lub zadzwonić na infolinię 22 279 99 99. Do północy. Czekają na Państwa rachmistrze spisowi. I z tą myślą zostawiam Państwa na weekend, życząc miłego, fajnego, udanego weekendu. Dziękujemy. Michał Jakubik, Jacek Kisielewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Wild thing, I think I love.